Енді біз Масіхтің қаны төгіліп, құрбан болғандығы арқылы ақталған соң, оның арқасында Құдайдың қаһарынан мәңгілік құтқарылатынымыз да сөзсіз. Себебі бұрын біз Тәңірге әлде қас болған кезде, оның рухани ұлының өлімі арқылы Құдаймен татулассақ, енді татуласқандар ретінде Масіхтің өмірі арқылы толықтай құтқарылатынымыз сөзсіз. Болғана емес, біз иеміз Иса Масіх арқылы Құдайдың өзіне қатты шаттанып та жүрміз. Өйткені Масіхтің арқасында онымен татуластық. Киелі кітап, Римдіктерге арналған хат, 5-тарау, 9-11 аяттар.